Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 28 Eylül Çarşamba. Yıl 2022, ay 9, gün 271, Hızır 146. 1444 Hicri, Rebiyül Evvel 2, 1438 Rumi, Eylül 15. Norman Kralı Fatih William'ın İngiltere'yi fethi, 1066. Kestane Karası Fırtınası. Günün sözü: bir şeyi gerçekten bilmek, onu anlamakla olur. Sokrates. Günün tarihi: 131 yıl önce bugün, 28 Eylül 1891'de ünlü Moby Dick kitabının yazarı olan ve aynı zamanda da ozan olan Herman Melville 72 yaşında hayata veda etti. 127 yıl önce bugün, 28 Eylül 1895'te kuduz aşısını bulan Doktor Louis Pasteur öldü. 94 yıl önce bugün, 28 Eylül 1928'de Sir Alexander Fleming, bakterileri öldüren bir küfün varlığını fark ederek modern tıpta çığır açan penisilini bulmuş oldu. Günün alıntısı: mutlu olmak için, ruhumuzun huzura kavuşabilmesi için ilk şart, sıkıntı ve kaygılarımızı ancak gerektiği zaman düşünmek, olur olmaz yere kendimizi bunlarla yorup harap etmemektir. Bir konuyu sakin bir kafayla inceleyecek yerde kendi kendimizi yiyerek günlerce onu düşünmek hemen daima kaçınılmaz yanlışlıklara neden olur. Hayatın tek bir yönü bütün varlığımızı kaplayacak kadar bizi meşgul etmemelidir. Hayatımızın gereği gibi verimli olabilmesi için bir fikre saplanıp kalmamalıyız. Olayları biraz da kendi akışına bırakmamız, arzularımızdan icabında fedakarlıklar yapmamız gerekir. Aynı zamanda istediğimiz küçük bir şey gerçekleştiğinde bunun bizim için ne kadar önemsiz olduğunu hesaba katmadan çok büyük bir mutluluk hissetmesini öğrenmeliyiz. Bertrand Russell. Günün malumatı: hayvan haklarında, hayvanlar hakkında. Deniz atları tek eşlidir, yaşamları boyunca sadece bir tane eşleri olur. Deniz atları yeryüzünde erkekleri doğum yapabilen tek canlılardır. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 95.0 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın üçüncüsü bu. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Robi Tayar'dan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Açılış parçamız Stand By Me The Drifters grubundan. Onun da solisti Ben E. King, Benjamin Earl King, onun doğum günü de 28 Eylül 1938'di. Kendisi 2015'te hayatını kaybetmişti. Amerika'nın önde gelen soul ve rhythm ve blues şarkıcılarından ve prodüktörlerinden bir tanesi. Özellikle de bu şimdi çaldığımız parça, Stand By Me, Yanımda Kal parçası, hem listelerin en başlarına kadar yükselmişti. Ta 1961'de, bir de ondan sonra 1986'da bir kez daha. Ve bu gelmiş geçmiş en büyük hit parçalardan bir tanesi oluyor. Şimdi ondan şöyle de sözleri vardı. Gece bastırdığı zaman ve aydan başka bir ışık görünmediği zaman, tek ışık buyken gene de yanında kalacağım senin. Hiç korkma, beraberce götüreceğiz bu fırtınalı zamanları, atlatacağız diye giden bir dayanışma şarkısı. Pek çok etkili şeyde de kullanılmıştır. Aktivistlerin kullandığı şarkılardan bir tanesi oldu. Ve gökyüzü çökse, dağlar denize yıkılsa bile korkmayacağım. Sen yeter ki sen yanımda ol diye giden lirik bir şarkıyla başladık. Stand By Me. Şimdi bugün günün durumuna bakacak olursak, bayağı ciddi bir kaotik dünyanın izleri görülüyor. İklim krizi bir tarafta, küresel ısıtma, ısınma ve ısıtma. Avrupa'dan Güney Kutbu'na kadar buzul erimeleri Antarktika için çok kötü haber. Fazla sıcak var. Bütün Antarktika buzullarının suya gömülmesi ihtimalinden bahsediyorlar önemli tarihçiler. Pasifik'te kasırgalar, Küba adasında toptan karanlık, Florida'nın 2,5 milyon insanın Florida'da tahliye kararı, Avrupa'da savaşlar, Baltık Denizi'nde gaz boru hatlarında peş peşe yarılmalar, sabotaj ihtimalleri, denizin derinliklerinde korkunç patlamalar, metan gazı saçılmaları, sabotaj deniyor, gitgide artan kaygılar, yalanlar, yalan referandumlar, Rusya'dan yalan sonuç açıklamalarıyla geldi. Gerçek ilhak ihtimalleri, Batı ülkelerinin tamamen yalan olduğunu söyledikleri açıklamalardan sonra nükleer tehdit tekrarları da geliyor. Paralı asker taburları, askerlik çağı gelmiş erkeklerin Rusya'dan toplu kitle göçüşüne geçişleri, Amerika Birleşik Devletleri'nde iyi haber, Joe Manchin'in kirli anlaşmasını boşa çıktığı ve geri aldığı, petrolcülerle yaptığı anlaşmanın geçmediği kanunun direnişçilerin kazandığı da söylenebilir. İtalya'da faşizmin yeniden şahlanışı, Brezilya'da modern tarihinin en önemli seçimlerine doğru gidiş var. Komşu İran'da ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra ölen Mahsa Amini'nin ardından kadınların öncülüğünde patlayan büyük protesto dalgası, gözaltı furyaları var, düzinelerce ölü, yüzlerce kişinin akıbetinin belirsiz olduğu, ahlak polisinden de tecavüz tehditleri, susmazsan tecavüze uğratırım seni diyenler, dünya geneline yayılan pek çok isyan, Fransa'da, Birleşik Krallık'ta, Amerika'da, Kanada'da, Türkiye'de ve birçok yerde pek çok sanatçı ve aktivistin saçlarını kazıtması, Mersin'de polis evine yapılan silahlı terör saldırısına tepkiler, saldırıyı kınayan HDP ve Demirtaş ve diğer partiler, İçişleri Bakanı Soylu'dan saldırıyı kınayan Demirtaş'a katil diye yanıt, Demirtaş'tan da Soylu'nun katil suçlamalı yanıtına yanıt, beni etrafındaki çakallarla karıştırma, kirli demesi, Cumhurbaşkanı'ndan terörist kadınları istismar eden malum parti suçlaması, ona cevaplar, Birleşik Krallık'ın yeni başbakanının bakanlık yaptığı dönemdeki olağan dışı harcamalar hakkında İşçi Partisi'nden sorgulama ve yolsuzluk iması, Britanya'da Maliye Bakanı'nın ilkokul çocuğu hataları yaparak sterlinde değer kaybına yol açtığı iddiaları, Türkiye'de Cumhurbaşkanı'nda muhalefete sosyal konut projesine çamur attığı için tepki, rekor başvuru aldığı ifadesi, ama aynı zamanda da şeyde sosyal hesaplarda, çok sosyal konutta çok düşük bir ilerleme olduğu tespitleri, TOKİ'nin bir yurttaşa verdiği yanıtta konutlarda 2 yılda sadece %2 ilerleme olduğu itirafının ortaya çıkması, dolarda zirveyi tazeleme durumu Türkiye'de bir ayda her gün değer kaybetmesi ve Mezunlar Derneği'ne ulaşmasının da Boğaziçi Üniversitesi profesörlerinden 3 ay görevden uzaklaştırılan bilgisayar mühendisliği profesörünün güvenlik görevlilerince engellenmesi skandalı. Böyle haberlerimiz var. Hepsinin ayrıntısına girmeye çalışacağız ama önce tarihte bugüne bir bakalım. 1864 yılında bugün Uluslararası Bir İşçi Birliği ya da diğer adıyla daha çok bilinen adıyla 1. Enternasyonal Londra'da kurulmuştu. Temmuz ayında Londra'da bir grup İngiliz ve Fransız işçi örgütü üyeleri daha yakın işbirliği yapma ve uluslararası bir örgüt kurma fikrini tartışmaya başlıyorlar. Manş Denizi'nin iki yakasındaki işçi liderleri ekonomik darboğazın yaşandığı dönemde Fransız ve İngiliz patronların iki ülke işçilerini birbirlerine karşı grevleri kırmak ve işçilerin taleplerini bastırmak için işe alma yoluyla kullanmalarını önlemek istiyorlar. Resmi adıyla Uluslararası İşçi Birliği yani 1. Enternasyonal bu arayışın sonucunda 28 Eylül 1864'te yani bugün Londra'da yapılan bir toplantıda ilan ediliyor. 1. Enternasyonal İşçi Hareketi tarihinde farklı ülkelerdeki işçileri ortak amaçlar uğruna bir araya getirmeye hedefleyen ilk kitlesel örgüt oluyor. 1889'da bugünse metrik sistemin temel birimleri olan kilogram ve metre Fransa'da düzenlenen 1. Ağırlıklar ve Ölçümler Genel Konferansı'nda tanımlanmış. Gram ve kilogram uluslararası standartlar olarak kabul edilmeden önce her ülkenin kendi ağırlık birimi ayrı var ve genellikle bu ağırlık birimi para birimi olarak da kullanılıyor. Lira, dolar, benzeri birimler, Latince kökenli ağırlık birimleri bunlar ama küreselleşen ticaret gereği ortak ağırlık birimi olan kilogramda karar kılınmış. 2018'in Kasım ayında ise 57 ülkeden bilim insanları Versailles'de bir toplantı daha yapıyorlar Paris'te. Ve artık kilogramın somut bir cisme değil, teorik bir denkleme sabitlenmiş olmasını onaylıyorlar. Eskiden fiziki özellikleriyle tanımlanan kilogram artık kuantum mekaniğinde temel bir sabit sayıdan türetiliyor. 2009 yılında bugün ise 12 yaşındaki Ceylan Önkol, Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki Şenlik köyünde koyun otlatmak için çıktığı evinden 200 metre uzaklaştığı sırada tırnak içerisinde kaynağı belirsiz bir patlama sonucu hayatını kaybediyor. Önkol'un Tapantepe karakolundan atılan havan topu mermisinin isabet etmesi sonucu öldüğü iddia ediliyordu. Savcı ve otopsi yapacak doktor olay yerinin yine tırnak içerisinde teröre müzahir bölge olması nedeniyle bölgenin riskli olduğu ve can güvenlikleri olmadığı gerekçesiyle olay yerine gitmeyi reddetmişlerdi. Yetkililerden hiç kimse gelmeyince ceset 6 saat bekletiliyor olay yerinde. Ceylan'ın cesedi daha sonra köylüler tarafından karakola götürülmüştü. Ağabey Rıfat Önkol, Cüneyt Özdemir'e o dönem verdiği röportajda bütün aile bireylerinin ifadesinin Ceylan'ın parçalanmış cesedinin yanı başında alındığını söylemişti. Rıfat Önkol şöyle söylüyordu. Ceylan'ın cesedinin yanında 3-4 saat ifade verdik. Karakol bahçesinde kardeşimin cesedine inceleme yaptılar. Daha sonra da Ceylan'ımızı battaniyeye annemin eteğine sardık. Alıp götürüp defnettik. Jandarma ve emniyet tarafından hazırlanan raporda Önkol'un patlayıcıya tahra yani eğri budama bıçağı ile vurduğu patlamanın bu şekilde gerçekleştiği açıklandı. 12 yıl sonra 8 Mart 2021'de çıkan kararda mahkeme yerleşim yerine yakın bulunan bir alanda patlamamış mühimmatın bulunmasından dolayı İçişleri Bakanlığı'nın %90 oranda kusurlu olduğunu belirterek aileye tazminat ödenmesine karar verdi. Ancak ailenin avukatları koyun otlatırken havan mermisiyle ölen Önkol'un %10 kusurlu bulunmasına da itiraz etmişti. Evet, teröre müzahir bölge diye adlandırılmış. Yani teröre yatkın o bölgeyi o şekilde ifade ediyorlar. Ve 12 yaşındaki bir kızın parçalanmasının da bu sebepten dolayı kendisinin de kusurlu olabileceğine hükmediyorlar %10 da olsa. Evet, teröre muhazır bölgede 12 yaşında bir çocuk Müzahir. hayvan otlatıyor. Evet. Teröre müzahir bölgede, yani yatkın diyebiliriz. O elverişli. Evet. Şimdi duruma bakalım neler olup bittiğine dünyada. Çok ciddi bir görüntüleri de oldu. Önce onunla başlayalım. Çok garip, esrarengiz bir vaka cereyan ediyor. Avrupa yetkililerinin çok kuvvetli bir ihtimalle sabotaj olduğunu söyledikleri Nord Stream petrol boru hattı, gaz boru hattı, yani Rus gazını Baltık Denizi'nin altından, dibinden getiren, Avrupa'ya taşıyan boru hattında birbiri ardından gelen çatlamalar, sızıntılar ya da akıntılar diyelim, çok ciddi bir sorun yaratıyor aslında. Yani çok muazzam bir kirlenmeye yol açabilecek ve daha sonra da kıtanın bütün enerji krizini, kışta yaklaşırken zaten Avrupa'nın en korktuğu şey, korku yüzünden, panik yüzünden de petrole ve doğalgaza büyük yatırımları hiç kesmeden devam ediyorlar. Alternatif yenilenebilir enerji dayamak yerine şimdi tam bir panik havası esiyor. Yani görüntüleri seyretme fırsatımız oldu. Yani en azından ben gördüm. Gerçekten özellikle Danimarka donanmasından gelen ve İsveç donanmasından gelen bilgilerde denizin dibinden bayağı ciddi böyle fokur fokur patlamalar Kaynıyor gibi deniz. kaynıyor. Denizin kaynıyor gibi, Baltık Denizi'nin bu böyle bir şeyi ben şahsen ilk defa görüyorum ama herhalde çok da fazla sayıda insan da görmemiştir diye düşünüyorum önyargılı bir şekilde. Bu hatırlarsanız geçen yıl sanırım Meksika Körfezi alev alev yanıyordu. Orada da böyle bir sızıntı olduğunda aradaki fark orası gerçekten ateş almıştı. Bu sefer alev almamış ama yine fokur fokur. Evet, bir de aynı şeyi Azerbaycan'da da bir petrol şeyinin bulunduğu, doğal gaz tesisinin bulunduğu, rafinerinin bulunduğu yerde de, Azerbaycan'da görmüştük böyle alev alev yandığını suyun. Burada alev alev yanma yok ama fokur fokur kaynıyor ve bayağı patlamalar oluyor. Yeraltı indifaları gibi bunlar, böyle deniz altında yanardağ indifaları gibi görünüyor. Bu çok ciddi. Nord Stream deniyor. Nord Stream adı öyle. AG, Allgemeine Gesellschaft, yani İsviçre bazlı bir şirket, Nord Stream 1 diye, Kuzey Akımı 1 diye bir şey işletiyor. İşletmesi var adı. Bir de henüz tamamlanmamış olan Nord Stream 2 var. Kuzey Akımı 2 boru hattı. Ama hala gaz barındırıyorlar içinde ve onlar Rusya tarafından bu ayın başlarında, daha erken bir tarihte kapatılmıştı vanaları. Ve Aslında Kuzey Akım 2 tamamlandı. Tam savaş sırasında aslında faaliyete geçecekti. Fakat Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi üzerine Almanya'da burayı faaliyete geçirmeyeceğini duyurmuştu. Ama meğer yaptırımlar da oldu karşılık olarak. Ona evet. karşı da Moskova kesti, değil mi? O da Kuzey Akım 1. Diğer hattı da kesti özellikle birkaç aydan beri çalışmıyordu. İşte bu yapılan yaptırımlar sebebiyle tamir etme olanağımız olamadı diye tuhaf bir açıklama yaptı Rusya. Dolayısıyla boru hatlarında sorun var deyip bir de Kuzey Akım 1'i kesmişti. Şimdi bu ikisinde de ama bu arıza olduğu söylenen Kuzey Akım 1 de dahil olmak üzere borular doluymuş meğer doğalgazla. Yani Bunun doğru. teknik sebebini hiç bilmiyorum, yazmıyor da buralarda. Ama işte oralarda patlama olmuş. Özellikle okyanus altından geçen kısımlarda 3 ayrı patlama deniyor. Hatta İsveç'te sismik bu patlamaların sebep olduğu sismik sarsıntılar kaydedilmiş zaten sabah saatlerinde. O yüzden daha çok sabotaj ihtimali üzerinde duruyorlar. Gerçekten patlamalar yaşandı deniyor. Evet, yani Avrupa ülkeleri Rusya'dan Avrupa'ya doğal gaz taşıyan, gaz taşıyan iki büyük boru hattında son dönemde meydana gelen iki, hatta üç sızıntıyı ya da akıntıyı diyelim, akmayı araştırıyor ve büyük bir şekilde de bu esrarengiz durumda bir sabotaj olduğu ihtimali üzerinde kuvvetle duruluyor. güçlü bir ihtimal olduğunu söylüyorlar. Bunu çeşitli yerlerden görmek, haberler görmek mümkün. Common Dreams'de Jack Johnson yazmış. Aynı zamanda BBC'de, Türkçe'de var. Aynı Rusya'dan gelen hatlar büyük endişeye yol açıyor diye bir haber var. Gaz taşıyan iki büyük boru hattında son dönemde meydana gelen üç ayrı sızıntı sabotaj ihtimalini de değerlendiriyor. İsveç, senin de söylediğin İsveçli deprem araştırmacılar, sismologlar bayağı tespit etmiş durumdalar. Pazartesi sabaha karşı 2-3 geçe olmuş ilk patlama. Ondan sonra da ikincisi de 7-4 geçe olmuş. Pazar akşamı, biri pazar sabahı, biri pazar akşamı ve ondan sonra da 1.52'de ve 8.41'de de öğleden sonra akşam üzeri büyük patlamalar geliyor. Yönetimde gaz sızıntısı da bayağı gemiler, donanma gemileri de yüzeydeki fokurtuları, kabartıları görüyorlar, tespit ediyorlar. Ve yani İsveç Ulusal Televizyonu SBT de bayağı açıklamış. Yani açıkça görebiliyorsunuz dalgaların dipten gelen bu fışkırtı dolayısıyla dalgaların çıktığını görüyorsunuz. Bunun bir patlama olduğu konusunda en ufak bir tereddüt kalmadı deniyor. Hatta Gnosyu denen bir istasyondan bunu yakaladık da patlamayı yakaladık diyorlar. Büyük bir şeyden bahsediliyor. Dev bir patlamadan bahsediliyor. Bu doğalgaz sızıntısı ya da dökülmesi tabii aynı zamanda metanın suya karışması demek. Ama Guardian'da çelişkili iki haber var. Fark etmişsinizdir belki, ilk üst tarafta metan şöyle söylüyor. Metan doğalgazın temel bileşeni olarak suyun içerisinde çözülüyor. Bu toksik suyun içerisinde çözüldüğünde toksik değildir. Çok ciddi bir çevre sorunu da yaratmaz eğer aşırı miktarda sızmamışsa demişler. Ama mesela aşağıda çevre aktivistlerinin açıklamaları var. Orada çeşitli STK'lardan açıklamalar var. Metanın bu şekilde çözülmesi suda daha sonra atmosfere karışacak olması anlamına geliyor ki metan da karbondioksitten en az 82 kat daha fazla ısı tutan bir gaz, tabii bilindiği üzere. Dolayısıyla bunun küresel ısınmaya da, yani ne kadar tabii salındığı bilinmiyor ama, böyle bir olumsuz etki de bulunabileceği söyleniyor. Evet, özellikle Jamie Henn, Fossil Free Media diye bir kuruluşun başında, şimdi 350 Org'un da kurucularındandı kendisi. Yani fosilden arınmış medya diye bir kuruluşun, medya kuruluşunun da yöneticisi Jamie Henn, açıkça bir petrol dökülmesi şeklinde bir çok dramatik olmayan bir şey olarak görülebilir. Ama iklim için çok daha tehlikeli diyor ve senin dediğini doğrulamış o da. Metan doğrudan doğruya atmosfere karışır demiş. Aynı zamanda Avrupa Komisyonu'nun sözcülerinden birisi Tim McPhee de bu henüz Avrupa'nın gaz şeyini henüz gaz tedarikini henüz etkilemedi ama olabilecek diyor. Ve biz potansiyel etkisini de bu metan akmalarının, sızmalarının ya da diyelim işte tabii ki çok ciddi etkileri de olacaktır. Hatırı sayılır etkileri olacaktır iklim değişikliği üzerinde. Çeşitli ülkelerle, ilgili ülkelerle temas halindeyiz diye bayağı ciddi bir alarm durumuna geçmiş durumdalar. Hatlar endişeye sevk etmiş bütün Avrupa'yı ve Batı dünyasının çeşitli ülkelerini, kuvvetli bir sabotaj ihtimalinden bahsediyorlar. Bu arada bir iklim meselesine geçmişken bir de çok önemli birkaç haber daha verelim hemen. Yeşil Gazete'den bir haber. Almanya aşırı sıcak ve küresel ısınma nedeniyle 5 büyük buzulundan birini kaybetmiş. Bunu da resmi olarak açıklamışlar. Bu ilk defa oluyor. Bavyera Bilimler Akademisi dün yaptığı açıklamada ya da belki gün, aşırı sıcak geçen bu yazın ardından Güney Schneeferner bölgesinde buzul statüsünü, bu güneş ne efendim buzulunun buzul statüsünü kaybettiğini ve Almanya'nın 5 buzulu varken şimdi artık 4 büyük buzulu kaldığını duyurmuş. Çok ciddi bir haber bu da tabii. Güneyşneferner ülkenin en yüksek dağı olan Zugspitze'nin güneyindeki yüksek bir plato üzerinde uzanan dev bir buz tabakası georadar ölçümleri deniyor. Eylül ortasında yapılmış. Büyük miktarda buz kaybettiğini ve buz kütlesinin ancak 2 metre kalınlığında kaldığını ortaya koymuş. Buna da buzul denmiyor artık. Yani son 4 yıl içinde yarı yarıya küçüldüğünü gösteriyormuş. Bu konuda Türkiye'nin de başta Cilo buzulu olmak üzere çeşitli bu konuları izleyen meteorologların, iklim bilimcilerinin ve dağcıların, bu konuyla yakından ilgili dağcıların büyük kaygı ifade eden çeşitli açıklamalarını sık sık size tekrarlama fırsatı buluyorduk. Türkiye'de de muazzam bir problem olarak hızla, büyük bir hızla son 10 yıl içinde yarıya inen buzullardan bahseden haberleri peş peşe size söylemiştik. İşte şimdi Almanya'da da var. Ve bir ya da 2 yıl içinde tamamen eriyeceğini söylüyorlar bu buz tabakasının. Ve zaten daha önce İsviçre Alplerinden, İtalya Alplerinden de buna benzer haberler vermekteydik. Tarihi patikalar ortaya çıkmıştı. 2000 yıllık. Evet. Dağ yürüme patikaları. Evet, şimdi Avrupa'da yer alan çok sayıda buzulun iklim değişikliği nedeniyle önümüzdeki yıllarda yok olmaya mahkum olduğunu ifade ediyor. Bu son derece kaygı verici bir haber. Tarihçi Juan Cole da önemli bir yazı yazmış. Informed Comment diye bir köşesi var, kendisini yakından takip etmeye çalışıyoruz. Bir tarihçi olarak özellikle geçmiş bizim hakkımızda neler söyler diye özellikle merak ediyorum diyor. Yani iklim değişikliği tarihte üzerine çok sayıda ders verdim diyor. Ve bunlar da şeyi gösteriyor ki akademik disiplin, tarih disiplini gerçekte insanlığın yazının bulunmasından bu yana, icadından bu yana tarihini inceliyor. Ve Cambridge'de benim de bulunduğum bir araştırma, dünya tarihi metin yazımında 4000 yılın gerisine giden bir şey pek değinmedik, daha eski bir metni. Ama şimdi çok net olarak görülüyor ki kötü haberler var. Haziran ayında Noah diye Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen uzay araştırmaları, yani atmosfer araştırmaları kuruluşu ve okyanusya araştırmaları atmosferdeki karbondioksit milyonda parçacık sayısı olarak yeni bir yüksekliğe ulaştı, kesinleşti. 421 ppm deniyor milyonda parçacık. Bu da 400'ün üzerinde karbondioksit demek. Bu da geçmiş dönemlerde Batı Antarktika buz örtüsünün olmadığı bir sıcaklık. Yani eğer bu devam edecek olursa, o zaman bu mega buzullar denizlere dalacaktır ve bu kesinlikle artık bir gerçeklik olarak karşımızda. Şartlar ısınmayı bu şekilde bağladı diyor. Evet, bu açıklamadan sonra bu karar iç karartıcı olmakla beraber çok iklim aktivistlerinin de defalardır söylediği bir şeyi, önlemek için çalıştıkları bir şeyi. Şimdi bundan sonra da çeşitli atmosferdeki şeyleri bir yana bırakalım ve hortumlara, fırtınalara göz atacağız ama şimdi bir aradan sonra. Açık Gazete. Açık Radyo burası, 95.0 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete devam ediyor. Saat 8.30, 4 dakika geçerken tekrar beraberiz. Evet, yani şimdi fırtınalara birazcık bakalım. Bu denizin derinliklerindeki korkunç patlamalar, metan gazı saçılmaları, kuvvetli sabotaj ihtimalleri derken bir de Rusya'da yalan sonuç açıklamalarıyla gerçek ilhak ihtimalleri de belirdi. Birazdan ona da değiniriz. Tarihçi, bir tarihçiden bahsediyorduk. Şimdi de başka bir tarihçi, Timothy Snyder'ın, Yale Üniversitesi tarih profesörü, Levin profesörü, Tim Snyder'ın yazdığı şeyler de gerçekleşti tamamen, aşağı yukarı tahminlerine uygun rakamlar vardı. Ama ona geçmeden önce bir de şimdi bu fırtınaların, kasırgaların yol açtığı hasarı giderek büyümekte olan şeylere de biraz göz atalım. Ondan sonra geçeriz Ukrayna vaziyetine. Ian kasırgasından bahsediliyor. Küba'yı vurmuş durumda. Batı Küba'yı özellikle büyük bir felaket, dördüncü kategori fırtınaya dönüşmüş vaziyette ve bugün de Florida'yı vurması bekleniyor. Yani şimdi Küba'nın tamamı, Küba'nın nüfusun ne kadardı hatırlamıyorum şimdi. Evet, ben de hatırlamıyorum. Ama bütün adanın, Küba adasının olduğu gibi karanlıklara gömülmüş olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve hızla çalışıyorlar, hızla geri getirmek için, ama bayağı ciddi bir kasırga vurmuş durumda. Bütün elektrik sistemini çökertmiş vaziyette. Şimdi Florida'da da New York Times'ın da son dakika haberi olarak verdikleri, Küba'yı karanlıkta, tamamen karanlıkta bıraktıktan sonra diyor New York Times'ın son dakika haberi, ağır yağmurlar yağıyor ve Florida'ya yöneliyormuş. Ian adı verilen kasırga ve gözü de, kasırganın gözü de orasın saatiyle bugün akşam üzeri vurulacakmış. Muhtemelen de dördüncü kategori olarak bir kasırga olarak Küba'da iki kişinin ölümüne yol açmış ve çok geniş çapta seller ve hasar var. Şimdi tabii şeyde birdenbire ortalık tamamen değişmiş, iklim meseleleri üzerinde daha çok duruluyor Florida'da. Vali DeSantis de mesela 2,5 milyon insana uyarı gönderilmiş, sakinle. Özellikle Florida sahillerinde, evet, terk etmeleri için uyarı bu arada. Efendim? Terk etmeleri için. Evet. Tahliye için, yani gidin denmiş 2,5 milyon kişi. Evet. Mümkünse. Ve bunu da şey yapmayın, yani sığınaklara gitmeyin, arkadaşlarınızın, yakınlarının, akrabalarınızın yerlerine gidin. Çünkü çok uzun da sürebilir diye çok ciddi uyarılar var valilikten ve çeşitli yerlerin belediyelerinden, özellikle sahil kesimlerinde. Evet, çünkü bu şey uzun sürebilir dediniz ya, Küba'dan sonra biraz yavaşlama ihtimalinden söz ediliyor. O bölge denizin üzerinden, okyanusun üzerinden geçerken, fakat bunun daha önceki yıllarda da şöyle bir etkisi vardı. Daha yavaş bir kasırga olduğunda böyle bir tür çamaşır makinesindeki gibi oluyor kentler. Yani çok daha fazla uzun süre kentin üzerinde hareket ediyor. Daha fazla yağış, yani yağmur bırakıyor. Dolayısıyla daha uzun süre geçiyormuş. Bu da çok tahripkar oluyor. Bir hızlı vurması belki çok daha binaları yıkabilir, ama hızla geçip gidebiliyor fırtınalar. Uzun süre kalması da ayrı bir yıkıcılığı oluyormuş. Bu sebeple uzun sürebilir diyorlar. Evet, çok bunalıma girebilirsiniz diye gayet gerçekçi açıklamalar da yapılmış, uyarılar gelmiş. Yani mesela kategori, dördüncü kategori fırtına olursa 130, saatte 130 milden fazla, yani aşağı yukarı 210, saatte 210 kilometreden fazla hızla esebilir kasırga. Bu da muazzam bir hız tabii. Ve Florida Keys denen adalar bölgesini, takım adalar bölgesini çarşamba akşamı oranın saati itibariyle vurabileceği ve tropik fırtına şartları getireceğini, Port Charlotte denen yerde de, Charlotte limanında da, tam Sarasota'nın altında da ciddi bir şekilde karaya vuracağını söylüyorlar. Tabii bu arada Küba'nın bütün adasının kuvvetli, yani elektrik kesintisine uğraması Bütün elektrik şebekesi tamamen çökmüş. Yani bakanlık, Madenler ve Enerji Bakanlığı orada bitişikmiş onlar. Açıklamasını söylüyor New York Times'a göre. Elektriği geri getirmek için şebekeyi ve bazı parçalarının çarşamba sabahından itibaren çalışabileceğini bazı bölgelerinin söylüyorlar ama pek de ümit var olmamak gerekiyor diye. Tabii ayrıca Puerto Rico'nun ya da valisinden bu ta Fiona kasırgası vurdu ve bütün zaten özelleştirilmiş olan bütün Puerto Rico'nun elektriğinin çökmesine yol açtı. Adada bütünüyle elektriksiz kaldı. Yüz binlerce insan hala temiz su, yakıt, ilaç ve diğer ihtiyaçlarının karşılanmadığı bir durumdalar. Ha, 10 gün oldu değil mi? Ne kadar oldu? 10 günden fazla oldu. Bu fırtına dediğiniz öyle bir günde gelip geçen bir şey değil. Etkileri günlerce hatta haftalarca, aylarca da sürebiliyor. Oranın valisi de şeyi söylemiş. Gayet net olarak Milagros Mercado diye birisi bütün haftayı susuz ve elektriksiz geçirdik demiş. Democracy Now!'da var kendisinin demeci. Ve yetkililer hiçbir şey yapmadı bizim için. Berbat bir haldeyiz. Çok sert şartlar. Gelenler de, yardıma gelenler de birazcık su getirip gidiyorlar. Berbat haldeyiz. Her şeyimizi kaybettik demiş. Puerto Rico valisi Pedro Pierluisi de bu bir vatandaştı demin sözünü ettiğim Milagros Mercado. Puerto Rico valisi Pedro Pierluisi de Başkan Biden'a bir çağrıda bulunmuş, Joe Biden'a, ve Jones Act diye bilinen bir kanun var. Yani 100 yıllık, 100 yıldan fazla devam etmekte geçerli bir kanun. Amerika Birleşik Devletleri bandırasını taşıyan uçak şeylerin, gemilerin dışında Amerika ile Porto Rico arasındaki taşımayı başka gemilerin yapamayacağına dair bunu kaldırmasını istiyor. Çünkü mesela bir gemi yakıt getiriyormuş ama Porto Rico açıklarında kalmış. BP şirketinin bir gemisi dizel taşıyormuş, o da gelmiyormuş. Böyle bize yardımı açmanız lazım diyorlar. Hatta o kadar büyük bu Ian kasırgası o kadar etkili olmuş durumda ki NASA'nın Uzay Araştırmaları Merkezi'nin yeni bir Ay'a fırlatacağı roketin de ertelenmesine yol açmış. Çünkü böyle hangarda Cape Canaveral'da bekliyor bitsin diye şey. Kasırga geçsin diye yapamıyorlar yani. Ayrıca kasırganın yolu üzerinde petrol kuyuları da var deniyor. Çünkü Meksika Körfezi onun hemen ağzında gerçekleşiyor şu anda kasırga. Tabii ki Meksika Körfezi ciddi bir fosil yakıt üreticisi aynı zamanda. BP ve Chevron şirketleri açıklama yapmış. Buradaki platformlar, kasırganın yolu üzerindeki platformlardaki işçileri tahliye ettiklerini duyurmuş. Evet, Meksika Körfezi'ndeki de tarihin en büyük petrol dökülmesi kazalarından birini de uzun boylu anlatmıştık. Yani Evet. mahvetti deniz hayvanlarını, deniz dibindeki bütün yaşamı da perişan etmişti. Bu fosil yakıt şirketlerinden bir tanesi yine geçtiğimiz yıllarda böyle çok büyük bir kasırga olurken işçileri tahliye ettiğini söyleyip aslında bir gemide tutuyorlarmış kısa zamanda geri göndermek için. Bunun da bir insan hakkı ihlali olduğuna dair onların hayatını tehlikeye attığına dair de suçlamalar vardı. Evet, aynen öyle. Bu arada iyi haberi de verelim. Joe Manchin'in Batı Virginia senatörü büyük petrol şirketlerine büyük haklar vermeyi öngören kanununu senatodan geçmemiş. Bir geri almış zaten galiba kendisi. Evet, kendisi son anda geri çekmiş çünkü çok ciddi protestolar var. Evinin önünde de vardı. Tam oylama öncesi dün akşam orada tabii gündüze de denk geliyor ama çok büyük sayıda yüzlerce aktivist geri çekilmesi için ya da bu kanuna oy verilmemesi için, bu şekilde oy verilmemesi için çağrılar yapıyorlardı. Gelen protestolar üzerine kendisi çekmiş. Bu da önemli bir geri adım diyorlar. Ama bu tamamen kazandık da diyemiyor aktivistler. Şu anda aslında enflasyonla mücadele yasası diye geçiyor bu yasa. Ama Manchin her bir oya dahi, senatoda demokratlar sadece bir oyla üstünler. Dolayısıyla onun oyuna ihtiyaç duydukları için ve kendisi de bir kömür baronu diye geçiyor. Fosil yakıt şirketlerinin en çok destek verdiği senatör olarak bilinir. O da buna karşılık olarak bazı fosil yakıt projelerinin, bazı boru hatları projelerinin gerçekleştirilmeye devam edilmesini şart koymuştu. Bu yasanın içerisine bu maddelerden dolayı aktivistler de hayır, buna hayır oyu verin diyorlardı. Kendisi gelen tepkiler üzerine o maddeyi geri çekmiş, geri kalanları, yani yenilenebilir enerjiye daha fazla yatırım, çeşitli sosyal projeler vesaire ve yeşil istihdam projeleri, bunların geçebilmesi için kendisi şimdilik geri adım atmış, ama bu meseleyi görüşmeye devam edeceğiz de demiş. Evet, hatta Bill McKibben da kendi köşesinden yazıyor ki bu Aralık ayında yapılacak bu lame duck dedikleri topal ördek toplantılarında Savunma Bakanlığı'nın yetkisiyle yeniden bu gündeme getirilecek. O zaman Manchin Demokrat Parti'den olmasına rağmen, Manchin Cumhuriyetçi Parti'den de Batı Virginia'dan Shelley Moore Capital'ın da desteğini alarak bu sefer de Savunma Bakanlığı'nın yetkisine eklemeyi düşünüyorlarmış. Yani hiçbir şey onları vazgeçirmiyor. Üstelik de Ukrayna'nın özgürlüğü için filan mücadele ediyoruz derken, büyük şirketlerin, büyük petrol şirketlerin karlarını Ukrayna'nın özgürlüğüne üstün tutacak mı, tutmayacak mı? O zaman göreceğiz. Muhtemelen tutacaklardır diyor. Bill McKibben de öyle yazmış. Evet, yalnız söyledik bir olarak geçti. Manchin geri çekerken ilginç bir açıklamada da bulunmuş. Şimdi böyle bir krizin yaşanacak olması, eğer geçmezse bu yasa, Putin'in işine yarar demiş ve Amerika'yı başarısız gösteriyor Putin'in karşısında. O nedenle geri çekiyorum demiş. Çünkü cumhuriyetçiler artı bir, yani Manchin'de eğer hayır oyu kullanacak olursa, cumhuriyetçilerle birlikte böyle bir hükümetin kapanmasına kadar gidebilecek bir politik kriz ortamına girecek Amerika Birleşik Devletleri diyor. Evet, Bill McKibben tam da bunu kastediyor işte. Bakalım, ama bu gene de şimdi oturalım ve bu verilen büyük mücadelenin geçici de olsa kazandığı büyük kazanımını da kutlayalım demiş. Öyle bir durum. Öte yandan da şeyde, Britanya'ya geçecek olursak da bir Drax şirketi, enerji şirketinin toplantısında, İşçi Partisi'nin konferansında konuşulmuş. İşte biomass dedikleri ağaç yakma, ağaç yongalarının yakılması meselesi konuşuluyor. Kuzey Yorkshire'de istasyon var ve Britanya'nın net sıfır iklim hedeflerine tamamen ters düşebilecek şeyler yapılıyor, yatırımlar yapılıyor deniyor. Ve orada Drax şirketinin yeşil badana yaptıklarını ve biomass dedikleri işte bu yonga yakma operasyonları, elektrik üretmek için ağaç yakma, yonga yakma şeyinin tamamen yeşil hedeflerden çok uzakta, hatta karbondioksit salımlarını artırabileceğini, iklim krizine yol açan söylüyorlar. Tam bu Liverpool'da yapılmış bir net sıfıra ulaşma hedefini konuşurlarken bir iklim kampanyacısı da kovulmuş toplantıdan. O da ilginç bir şey yani. İşçi Partisi toplantısından kovulması da ilginç. Tabii, how dare you diyor aktivistler üstelik. Greta'nın sözlerini tekliyorlar. Buna nasıl cüret edersiniz? Bu sıfır enerji politik, yani sıfır karbon politikasına uygun bir şey değil. Ağaç yaktığınızda da karbondioksit salıyorsunuz. Ayrıca ekolojik olarak da ciddi sorunları var diyorlar. Ama bu haberde, Guardian haberinde ilginç bir ayrıntı da vardı. Aslında Labour Partisi'nin, İşçi Partisi'nin paneli düzenlediği bir panel bu. Buraya Alan Whitehead'i göndermeyi planlıyorlarmış. Yani yeşil yeni düzen ve enerji gölge bakanı. Yani sorumlularına bu ismi takıyorlar. Gölge bakan diye geçiyorlar. Uygun değilmiş, vazgeçmişler. Onun yerine İş ve Endüstri Bakanını göndermişler. Bu da iyiymiş, iklim değişiminin konuşulduğu bir yere Endüstri Bakanını göndermişler. Evet, biraz Gölge da Bakanı, pardon. Gölge Bakanı, evet. Salda Gölü'nde de kararma ve müsilaj, yani salyalaşmaların arttığına dair bir haber var Türkiye'den de, Yeşil Gazete'den. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği'nin bilim danışmanı Doktor Erol Kesici de Salda Gölü kıyılarındaki beyaz kumlardaki kararmaların arttığına dikkat çekmiş ve bunun çok tehlikeli olduğu uyarısında bulunmuş. Bilimsel araştırmalarıyla ilgili araştırmalarla ilgili NASA için dahi olsa göl çevresinde hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesi gerektiğini önemli söylemiş Doğan Haber Ajansı'ndan. Demirören Haber Ajansı'ndan, DHA'dan Mehmet Çınar'ın aktardığına göre Türkiye Tabiatını Koruma Derneği TTKD bilim danışmanı Doktor Erol Kesici, Burdur'un Yeşilova ilçesindeki türkuaz, Türk mavisi rengi ve bembeyaz kumsallarıyla dikkat çeken Salda Gölü'ne kesinlikle girilmemesi, oradan millet bahçesi lafları falan da vardı hatırlanacağı üzere, uzaktan izlenerek yetinilmesi gerektiği çağrısında bulunmuş. Ama çok önemli de altını çizdiği şey, beyaz kumlarda, kumullarda kararmalar çok arttı ve suyun kendisinde de salyalaşma oluştu. 3 milyon yıllık bir şey bu. Tarihi var. Çöküntü havzasında oluşan tektonik kökenli göl, limnolojik, ekolojik ve jeolojik özellikleri bakımından ülkede tek, dünyada da ender olduğunu belirtmiş ve Meksika'daki Alchichicha gölüne benzer özellikleri taşıyan kırılgan bir dokusu var. Hassas ve ender alanlardan Salda Gölü toprağı, ekolojik evrimin ve yaşam için en uygun gezegen olduğu bildirilen Mars'ın toprağıyla benzerlik gösterdiği belirtilmektedir. Ama işte orada da epey daha önceki haberlerde de zaman zaman değinme fırsatı bulduğumuz insan trafiği vardı ve Salda'nın başına gelmeyen de kalmamıştı. Halk plajı sahiline nargilelerle girilmişti 1 Ağustos 2020'den itibaren. Dumansız hava sahası ilan edilmiş. Çevresinde sigara içilmesinin dahi yasaklandığı göle nargilelerle girilmişti. Bayram tatilinde sigara içmenin ve çamur banyosu yapmanın yasaklandığı Salda Gölü'ne gelen ziyaretçilerden bayan nargile içenler de olmuştu. Hatta millet bahçesi son durumu, yapılan çalışmalar filan 2021'de bu millet bahçesini ve bungalow denen kulübe evleri haber ajansı Anka görüntülemiş ve gölün millet bahçesi yapılan bölümündeki beyaz renkli kumların renginin değiştiği, milli park kıyılarındaki kumların ise doğal rengini koruduğu görülmüştü. Yani park olarak tutulduğu zaman tahmin edilebileceği üzere koruyor kendini, ama millet bahçesi gibi bir girişime başlandığı zaman yıkıma uğruyor. 3 milyon yıllık bir tahribattan bahsediyoruz. Şaka değil. 3 milyon yıl. Bu da devam ediyor. TOKİ Finansman Daire Başkanı Ayhan Karaca da şirketin Subartu isimli özel şirkete verildiği de ortaya çıkmıştı daha birkaç ay önce, 2022 Mayıs'ında, 3-4 ay önce. Ve Finansman Daire Başkanı TOKİ'nin Ayhan Karaca, şirketin burayı yıl sonuna kadar işleteceğini açıklamış. Millet bahçesinin yapıldığı alana ücret karşılığı giriliyor ve kişi başı giriş ücreti 10 lira imiş. Girişe turnike ve bariyerler konmuş. Anlaşılan pek işe yaramamış. Çok büyük bir tehlikeden bahsediyor uzmanlar. Öte yandan da Dersim'de Emek ve Demokrasi Platformu 8 Ekim'de yaşam alanlarımızı savunuyoruz diye bir miting düzenliyor. Dersim Emek ve Demokrasi Platformu kentte devam eden doğa alanına karşı 8 Ekim'de biz kazanacağız yaşam alanlarını savunuyoruz şiarıyla miting düzenleyecekmiş. Seyit Rıza Meydanı'nda gerçekleşecekmiş 8 Ekim'de sizin de dediğiniz gibi. Orman kıyımları ve sömürge madenciliği hız kaybetmeden ilerliyor diyorlar Dersim'de. Her geçen gün yeni bir saha maden faaliyetleri için ruhsatlandırılıyor demişler. Biz de meşemiz, alabalığımız, dağ keçimiz ve dünya çapında yaşamsal öneme sahip koruma altındaki nice canlı için mücadele edeceğiz. İnanç alanlarımız yok olacak. Böyle giderse köylerimiz, şehirlerimiz yok olacak. Dersim kaybedecek diyorlar ve herkesi mitinge çağırmışlar. Evet, önemli bu da çünkü Munzur Dağları, korunan bütün alanlar, tarım arazileri, ormanlar ve meralar daha şimdiden maden şirketleri için ruhsatlandırıldı diye bir uyarı var. Önemli bir talana. Bakan Kurumsa, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı T24'ün haberine göre şehirlerimizin altyapısını iklim değişikliğine uyumlu hale getirmek zorundayız diye bir açıklama yapmış. Neyi kastettiğini etraflıca anlatan bir yazı var ama çok iyi kavradığımı söyleyemem. Ve birçok Avrupa ve dünya ülkesinden iyi durumdayız demiş. Öyle demiş ama burada herhalde sadece bir tane önemli nokta var. O da COP27 öncesinde yeni bir ulusal katkı beyanı da bulunacağını Türkiye'nin söylüyor. Bu iklim aktivistlerin uzun zamandan beri istediği bir şeydi. Türkiye'nin ulusal katkı beyanını güncellemesi lazım. Daha gerçekçi, daha hırslı diyorlar ya, bir plan ortaya koyması lazım diye. Bakan kurum yakın zamanda ulusal katkı beyanını güncelleyeceklerini duyurmuş. Kasım ayına kadar tamamlamayı hedefliyoruz diyor. Ve çalışmayı neticelendirip yakın zamanda açıklayacağız diye duyurmuş burada. Evet, oradan yani çok iç açıcı, bu açıklamalara rağmen durumun hiç iç açıcı olmadığını gösteren çok sayıda haber ve yorum var. Onları da sık sık size bütün başta Açık Gazete olmak üzere çeşitli programlarımızda elden geldiği oranda duyurmaya çalışıyoruz. Çok inandırıcı gelmediğini de söyleyelim bakanların bu açıklamasının, özellikle de konsey toplayıp bu konuda iklim konseyi toplayıp ondan sonra da çıkan kömürün bile durdurulmasına ilişkin bir sorun çıkmadığını, taahhüt çıkmadığını da hatırlatalım. Evet, şimdi Ukrayna Savaşı'na da kısaca bakacak olursak, işte referandum yapılan bölgelerin durumu açıklandı. T24'te var değil mi? Evet, zafer ilan edildi haberleri var. Tahmin edileceği üzere zaten silah kapı kapı dolaşarak silahlı askerlerin yanlarında sivil görevlilerle birlikte oy kullanın dedikleri referandumda en düşük, her sonda çıkmış, her yerde Rusya'ya bağlanma kararı çıkmış elbette, 4 bölgede de her sonda %87 ile en düşük yer olmuş. Diğerleri Luhansk %98,4, Zaporojiya %93, Donetsk ise %99,2. Donetsk yani bütün insanlar. Herkes, evet. Herkes Rusya'ya katılalım demiş. Evet. Tim Snyder tarihçi çok yakından takip ediyor. Yale Üniversitesi'nin Levin profesörü. Türkiye'nin, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve dünyanın en tanınmış tarihçilerinden biri. On Tyranny adlı çok bilinen klasik olmuş eserinde sahibi şeyi söylüyor. Zaten anlatmıştı, biz son yazdığı makalelerden birini okuma kısmen değinme fırsatı bulmuştuk o makaleye. Zaten rakamlar aşağı yukarı böyle olacak demişti. Tim Snyder'ın aynı zamanda falcı olduğu da ortaya çıkmış oluyor, öyle değil mi? Bütün tamamen bilimsel olarak da doğrulanmış oldu bütün söyledikleri. Ama çok endişe verici bir durum ve Britanya'dan gelen bir haber de Ukrayna'nın Rusya'nın kontrolünde olan bölgelerde düzenlenen referanduma ilişkin bir açıklamada İngiltere'de, Britanya'da Savunma Bakanlığı 30 Eylül'de, yani 2 gün sonra da Vladimir Putin'in, Rusya Devlet Başkanı'nın 30 Eylül'de federal meclise hitaben yapacağı konuşmada söz konusu bölgelerin ilhakını duyuracağını ileri sürmüş. Yani 4 bölgesi Rusya'ya geçiyor. Yani RIA Novosti zaten Rusya'ya katılım desteği en az %96 oranında demiş. Gerçi demin okuduğumuz rakamlardan bir tanesinde neredeydi? %80 Donetsk. Donetsk. 99,2. %90'ı bile bulmamış ha. Yani bunlar, onları... Ya şey %99 Donetsk'te, diğerinde her sonda %87. Her sonda %90. Çok düşük yani. Evet, yani %96 en az desteğe, bütün yani Ukrayna'nın o bölgeleri Rusya'ya katılmak için koşturuyorlar anlaşılan. Ve Rusya'daki referandumlarda katılanların, reddedilenlerin hapse atılabileceğine dair de haberler var. Yani. Evet, bunu Ukrayna duyuruyor ama burada oy kullananların daha sonra hapse atılabileceğinden söz etmişler. Ama zorla silah zoruyla oy kullananlar bunun dışındadır diye açıklama yapmış Ukrayna yönetimi. Guardian gazetesi de birkaç kişiyle röportaj yapmış. Onlar da anlatıyorlar. Silahlarıyla geldiler ve soruyorlar. Açık açık soruyor diyor. Size kağıdı da vermiyor. Rusya'ya katılmasını istiyor musun, istemiyor musun deyip kendisi işaretliyor demişler. Silah gölgesinde mecbur bir cevap veriyoruz demiş. Evet, müzik efsanesi Pink Floyd'un kurucularından Roger Waters da Rusya Devlet Başkanı Vladimirovich Putin'e açık bir mektup yazmış. Pazartesi günü paylaşmış mektubu Facebook hesabından. Savaşı sona erdir ve bölgedeki toprak talepleriyle ilgili de garanti ver demiş. 79 yaşında kendisi. Ve bu savaşın sona erdiğini görmek istiyor musun? Yanıtın evetse durum çok daha kolay hale gelir. Eğer Rusya'nın Kırım, Donetsk ve Luhansk'ta Rusça konuşan nüfusun güvenliğinin ötesinde bir toprak talebi yoktur dersen bu da durumu kolaylaştırır. Tüm Avrupa'yı istila etmeyi planladığına dair iddialara da değinmiş Putin'in Roger Waters ve eğer böyle bir şey düşünüyorsan o zaman yıkıl git diye yazmış, daha da kaba bir yazmış. Evet, Roger Waters çok eleştiriliyor tabii bu tarz şeyler yazdığı için. En son dün Polonya'da vereceği konser iptal edildi gelen tepkiler üzerine bu tarz açıklamalar yaptığı için. Daha Rusya yanlısı diye tepki gösteriyorlar. Evet, böylece şimdi bitirelim. Ha, son bir şey de söyleyeyim. Putin'in büyük destekçisi Yevgeni Prigojin şeyi de itiraf etmiş. Wagner paralı asker grubunu ben kurdum diye de söylemiş. Böylece hiçbir tereddütte kalmamış dünyanın böyle savaş barış durumlarındaki haliyle ilgili. Peki ara verelim, şimdi Cengiz Aktar'la konuşacağız. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz, merhabalar. Efendim, günaydın. Bu, günaydın. Referandum hayırlı olsun. Yani müthiş bir sonuç elde etmişler. Zeytung haberi mi, onu anlamadım yalnız. Zeytung haberine çok benziyor gerçekten ama... Gerçek bir de... Timothy Snyder de yazmıştı zaten makalesinde, aşağı yukarı tam tutturmuş oluyor. Bir tane rakamlar böyle %90'ın üstünde olacak diye daha önceden yazmıştı Yale Tarih Üniversitesi profesörü. Kaç kişi oy kullanmış? 5 kişi falan mı? Yok, gayet yani ona dair yok gerçekten bir. Ha, o yok. Katılım ne olduğu belli tabii, değil mi? Tabii. O çok güzel ama. Nüfusun ne kadarı zaten gitti onu da bilmiyoruz. Fakat ilk ama defa katılımın ne kadar olduğu bilinmeyen bir oylama yapıldı galiba, değil mi? Evet. Ben de hiç rastlamadım yani. Evet. Değişik yenilikler var, evet. İşte bunları kaçırıyoruz ama yani. Bunlara evet yani evet. Bunlara dikkat etmiyoruz. Evet, peki bugün şimdi neyi konuşuyoruz? Vallahi Yunanistan Türkiye meselesinden bahsedeceğiz ister istemez. Daha ziyade yani Yunanistan Türkiye meselesi değil, Türkiye meselesi demek lazım. Çünkü yani bu işi bu seviyeye getiren Ankara. Yani her gün 3 Eylül'den bu yana Samsun'daki bir gece ansızın gelebiliriz. Ne adı, tehdidi mi, çağrısı mı, ikazı mı? Ondan bu yana dinleyen bir retorik var. Bu retorik retorik olarak mı kalacak? Yoksa yani başka bir yere doğru evrilecek mi? Belli değil. Son gelen bilgiler, yani çok taze yani. Bu dün gece bir savaş simülasyonu yapıldığı ve bir veya birkaç adanın işgaliyle ilgili simülasyon yapıldığı haberleri var Yunan basınında. Türkiye'de yapılmış tabii bu simülasyonlar. Haber teyide muhtaç elbette. Yunanistan mahreçli, yani sosyal medyada gördüm sabahleyin. Bununla bağlantılı olarak da Yunanistan donanmasının ağırlık, yani külliyen Ege'ye çıktığı haberleri geliyor. İçerisinde belli olur ne olacağı, yani ve Milli Güvenlik Kurulu toplantısı var bugün. Toplantısı çağırdı, bir toplantıya çağırdı YK'yı Cumhurbaşkanı ve bunun tüm bunlarla bağlantılı olarak bu bir gece ansızın gelebilirimler de ortalıkta epey bir gürültü var, onu görmüşsünüzdür. Bir asker emeklisi amir, bir değil birkaç tane alalım ada falan demiş. Semih bir şey adamın adı. Ondan sonra yani çok nezih bir ortam var. Hayırlısıyla bakalım nereye gidecek bu iş. Fakat yani bu işler böyle bağıra çağıra yapılan işler değildir malum. Yani Yunanistan, Rusya bile Ukrayna'yı işgal ediyorum diyerek işgal etmedi yani. Malum şeyde Şubat ayında hatırlayacaksınız. Bir operasyon, sınırlı bir operasyon olarak verdi ona Ukrayna'yı. Evet ama yani ama başlamadan bilgisini vermedi demek istiyorum. Evet, o yüzden Türkiye'nin, ama yani Türkiye'de tabii sadece bir iki kişi konuştuğu için, bir de Hulusi Akar konuşuyor. Bakalım bugün Milli Güvenlik Kurulu'ndan ne karar çıkacak. Amerika Birleşik Devletleri Yunanistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermesi çağrısını yeniledi gene. Yani Dışişleri Bakanlığı ve Yunanistan'ın bu Ege adaları üzerindeki egemenliğinin tartışmalı olmadığını bir kez daha söyledi. Yani böyle bir şey yok. Çünkü Türkiye'de iş oraya geldi. Şimdi sadece siz işte bu gri bölgedeki adaları aldınız meselesinden, sizin bu adalar üzerindeki egemenliğiniz tartışmalıdır'a geldi. Mesele. Yavaş yavaş oraya geldi biliyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri de zaten bir ikili bir savunma işbirliği anlaşması var malum Yunanistan'la. Bunu ona atfen değil ama genel olarak bu adaların üzerindeki egemenliğin tartışma götürmeyecek bir mesele olduğunu bir kez daha hatırlattı. Şimdi biz de bir hatırlatma yapalım isterseniz. Bu üç tane uluslararası akit veya devletler arası akit tarafından belirleniyor. Yani Yunanistan'ın bu adalar üzerindeki egemenliği. Birincisi Lozan Antlaşması tabii, 1923. Diğeri 1936'daki Montreux Boğazlar, yani İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı sözleşmeleri, söz sözleşmesi ve 1947'de savaşın bitiminden sonra İtalya'nın 12 adaları Yunanistan'a devrettiği Paris Barış Antlaşması. Şimdi ve bu burada yani bu mesele 3 zaten 3 antlaşma ve 3 bölüm ada üzerinde konuşuluyor, tartışılıyor, atışılıyor öyle diyelim. Bu konuyu merak edenler için söylüyorum, toparlayan iyi bir kitap vardır Türkiye tarafında. Hüseyin Pazarcı'nın eski bir kitap, 86 tarihli. Ona bakılabilir merak edenler için. Yunanistan tarafının da ona cevaben 3 sene sonra yazdığı Economides, o uzmandır bu, hala ortalıkta yanılmıyorsam. Onun Yunan tarafının cevabını bir şekilde kaleme almıştı o zaman 89'da. Yani o zamandan beri aslında, o zamanlar kaç sene olmuş işte hesap et yani 30 küsür seneden beri değişen bir şey yok yani. Bu argümanlar aynı. Şimdi 3 ihtilaflı ada kategorisi var dediğim gibi. Bir tanesi kuzeydekiler, bu Limni, yani Mondros mütarekesinin yapıldığı ada, Limnos Türkçesiyle, ondan Sömbeki, Samotraki yani, Taşoz falan, bir bu grup adalar var. İkincisi ortadaki adalar, büyük adalar, yani Midilli, Sakız, Sisam. Bir de güneydeki 1947'de Yunanistan'a devredilen İtalya tarafından 12 ada var. Şimdi bu mesela Yunanistan bu kuzeydekilerle ilgili Montreux Sözleşmesi uyarınca bu eski anlaşma feshedilmiştir ve Türkiye'li yetkililerin beyanlarıyla bu adaların egemenliği ve yasal statüsü Türkiye tarafından tanınmıştır diyor mesela. Türkiye de buna karşı hayır efendim, o sözeldi diyor. Biz onu, ve hakikaten de sözel zaten. Bunlar sözel beyanlardı diyor 1936'da. Bu o adaların size ait olduğunun gerekçesi, garantisi olamaz diyor. Mesela örnek veriyorum. Yani işin ne kadar karmaşık ve yani bir iyi niyet olmadan masa etrafında toplanıp bir iyi niyetle pazarlık etmeden çözülemeyecek bir mesele olduğunu anlatmak için söylüyorum. Bir şey söylüyordun Ömer. Yok hayır, yani bunu demin iyi hatırlattın. Profesör Hüseyin Pazarcı Siyaset Bilgiler Fakültesi Uluslararası Hukuk başındaydı. Gayet etraflı olarak da ele alan kitaplar yazdı senin de dediğin gibi. İşte o zamandan beri, yani 86 yani tarihli kitap, o zamandan beri değişen bir şey yok yani. Yok. 86, 36 sene yani. 36 senedir aynı. Ya aslında ta 1923'ten beri aynı da. Mesela bu 3 adayla şimdi onunla ilgili bir atışma var biliyorsunuz. Yok oraya zırhlı araç çıkardın çıkarmadın diye Sisam Adası'na, ortadaki adalar yani 3 büyük ada, Midilli, Sisam, Sakız, Sakız, Sisam sırasıyla. Bu Lozan Antlaşması'nın 13. maddesi uyarınca askeri tesis, radar istasyonu diyor mesela, ama Lozan döneminde radar istasyonu ne arar? Yani mesela bu tabii güncellenmediği için ve yani o Lozan Antlaşması'nın güncellenmesi değil. Yani bu adalarla ilgili meselelerin masaya yatırılıp konuşulmasından bahsediyorum. Yani bu yani o antlaşmalara bakarak çözülebilecek bir mesele değil. Şey de öyle. Yani bu 47 antlaşması uyarınca 12 adalar, Dodekanisos, yani o mesela Türkiye, Yunanistan diyor ki siz Paris Antlaşması'nda yoktunuz diyor. Yoktu hakikaten de. Dolayısıyla hiçbir hak iddia edemezsiniz 12 adayla ilgili diyor uluslararası hukuk gereğince. Türkiye'de olur mu canım, o adalar benim burnumun dibinde, tabii ki hak ederim diyor. Şimdi burada mesele iki tane nokta var çok önemli, her seferinde hatırlatmak gerekiyor. Yani buradaki moratoryum, yani bir nevi modus operandi, 1923'ten beri var olan modus operandi, 1974'teki Kıbrıs çıkartmasıyla birlikte tuz buz oluyor aslında. Aslında ya en önemli gelişme bu dönemde. Çünkü ondan sonra 75 yılında, bir yıl sonra biliyorsunuz, İzmir'de 4. Ordu kuruluyor. 4. Ordu kuruluyor ve bu ordunun bir özelliği vardır. NATO'ya dahil değildir. NATO dışında bir ordudur. Bir tek varlık nedeni vardır. O da Yunanistan'a karşı icabında kullanmak, o kadar. Yani şimdi buna binaen Yunanistan tarafı da diyor ki ya senin orada öyle iki tane zırhlı araç falan değil, koskoca ordun var diyor. Ben ne yapayım diyor, yani ben öyleyim diyor. Orada adaların silahlandırılması meselesi konusu açılınca. Yani sen o ordunu lağvet, ben de adaları silahsızlandırayım. Yani silahtan kasıt da radar. Üç tane çürük çarık zırhlı araç yani ha. Zaten bir de adaya ne silah yiyebilirsin ki? Yani ada sonuçta bu, yani küçücük bir yer yani, öyle değil mi? Evet. Şimdi dolayısıyla bu yani öyle kolay halledilebilecek bir mesele değil. Güvenlik meselesiymiş gibi devamlı takdim ediliyor. Her özellikle Türkiye tarafında sanki Yunanistan Türkiye'ye saldıracak falanmış gibi bunu söyleyenler var yani. Aynı Rojava Türkiye'ye saldıracak diyenler var ya, aynı yani. Ya Türkiye'ye kim saldırabilir Allah aşkına? Yani böyle bir, ayrıca neden saldırsın? Öyle bir niyet mi var, nedir? Yani saçma sapan, hakikaten ipe sapa gelmez argümanlar bunlar. Ve bir güvenlik meselesi olarak sunuluyor. Halbuki başında söylediğim gibi aslında bu bir egemenlik meselesi olarak duruyor ortada. Yani işin özü o. Yani Türkiye 1923'ten bu yana, demin saydığım 3 uluslararası akit uyarınca, bütün bu adaların Yunanistan'a dahil olması ve onun getirdiği sonuçlarla ilgili yani bu sonuçları kabul etmiyor. O sonuçlarla ilgili itirazları var. Esas mesele o. O itiraz da egemenlik itirazı yani. O yüzden... Zaten Türkiye'nin mavi vatan iddiası var. Tamamen muğlak. İşte o. Ona, yani o, esas o, hani burada bir emperyal projeden söz edeceksek peki Yunanistan'da değil. O zaten. Onun evet. Sonucu o zaten. O sonucu ve onu da yeri gelmişken hatırlatalım. Madem epeydir bahsedilmiyor. Bu Ankara'nın yani hükümetin projesi değildi biliyorsunuz en başında. Bu Türkiye'deki uç yani faşizan bazı cenahların projesiydi. Fakat hükümete sattılar. Yani hükümet artık mavi vatan diyor yani. Aynı şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'nin de burada son derece sorumsuz bu işgal edilmiş adalar masalıyla ilgili son derece sorumsuz bir duruşu, tavrı vardır. Bunu da unutmayalım. Yani bu işgal edilmiş adalar meselesini de hükümet çıkarmadı ortaya. CHP bunu yıllardır iteliyordu. İşte verdiniz adaları bilmem ne falan filan. Hala söylüyorlar zaten. Yani burada aslında muhalefetin, yani yerli ve milli muhalefetin bu konuda nerede durduğunu da bir kere daha görüyoruz. Zaten Kılıçdaroğlu her seferinde ne zaman bu konu açılsa, getir meclise oylayalım, hiçbir sorun yok. Biz neyin ne olduğunu biliyoruz. Oraya o adalar işgal edildi deyip duruyor. Böyle yani alacaksan bir, al gibi böyle açıklamalar yapıyordu böyle. Talihsizlik var yani diğer tarafta. Yani Türkiye'de Yunanistan'la ilgili olsun, Ermenistan'la ilgili olsun, Suriye ile Irak'la ilgili olsun, muhalefetten çıkan çatlak ses yok. Yani bunu... bir de bu 12 adalar 18'e çıktı tartışmalar içerisinde. Yok yok, o zaten öyle. O adı öyle onların. Öyle 12 mi? Aslında daha fazla ada var. Evet. Önemli değil. Yani irili ufaklı bir orada bir sürü adalar var ama adı öyle. Yani. Kayalıklar falan var. Anladım. Aslında 12 ada değil demiş Kılıçdaroğlu onlar. 20'den fazla ada var. Yok, onu sallamış. Öyle diyor. İrili ufaklı. Yok, onu sallamış. O kadar değil. 2 yani, Haziran'daki haberde ama tabii var. Yani bugünkü Milli Güvenlik Kurulu toplantısını çok yakından takip etmek lazım. Şaka değil. Yani çünkü çok fazla tekrar bir şey 40 kere söyleyince olurmuş diye bir laf vardır ya. Yani böyle bir huzursuzluk var ama diğer taraftan Yunanistan'ın hem yani kendini savunma imkanı var, askeri anlamda söylüyorum, hem de Amerika Birleşik Devletleri ile hem de Fransa ile bir savunma anlaşması var. Yani şaka değil. Yani o herhangi bir şey değil yani. Bir de bu arada biliyorsunuz bir komplo teorisi var. Evet. 2023'te Lozan bitiyor deniyor böyle. Evet, duymadım. 2023'te Lozan bitiyor diye de bir komplo teorisi var. Özellikle hükümete yakın yayın organlarında. 3 ay kaldı tabii, sen haberin yok mu? Doğrudur. Tabii 3 ay. Ondan sonra petrol bulunacak, gaz bulunacak, adalar geri verilecek falan. Evet, bu Milli Güvenlik Kurulu'nu takip edelim tabii. Bir de az zamanımız kalmışken... Kaldı. Sana güzel bir haberim var yani. Artık bu adalar meselesini takip edeceğiz ama sana güzel bir haberim var Ömer. Yani. Orban, Tarzan zorda. Bakalım nereye kadar gidecek. Avrupa Birliği Komisyonu Macaristan'a karşı... birliğin kurallarını ihlal ettiğinden ötürü ihlal prosedürü başlattı. Tabii bu gayet akıllıca yapılmış bir şey. Daha önce bahsetmiştik radyoda bundan, hatırlatayım. Avrupa Birliği fonlarının salahatle yani düzgün bir şekilde kullanılmaları için her üye ülkede çalışan, işleyen bir hukuk devleti olmalıdır prensibinden hareketle başlattılar bu ihlal prosedürünü. Evet, bu yani, çok önemli. Genel bağlamı vermesi açısından uzun süredir ayak sürüyordu diyebiliriz, evet. Avrupa Birliği için. Evet. Ama şimdi ilk defa bu ciddi bir demokratik hukuk devleti ilkelerini vurgulayan bir karar çıkmış oldu. Bakalım ne olacak? Ne diyorsun duruma? Şöyle, şimdi bu uyum politikası, yani bu yapısal fonlar dediğimiz büyük kaynaklar, yani Macaristan'da onların net benefactorlarından bir tanesi. Bu büyük ülke nispeten yeni girdi falan. Yani net receiver dediğimiz bu yapısal fonların aktığı ülkelerden bir tanesi. Evet. Komisyon bu kapsamdaki 3 büyük operasyonel program için, bunun içinde tarım da var, taahhütlerin %65'inin askıya alınmasını söylüyor. Ve yeni hiçbir yasal taahhüt de olmayacak diyor. Şimdi bu konuda komisyon yalnız değil. Parlamentodan geçenlerde biliyorsunuz bir karar çıktı ve Macaristan devleti artık hukuk devleti değildir diye bir karar çıktı. Evet. Ezici bir çoğunlukla çıktı bu karar ve bu önemli, zira bütün bu akçalı işlere, yani para pul işlerine nezaret eden en önemli kurum, 3 temel kurum arasında Avrupa Parlamentosu'dur tabii. Yani Avrupa Parlamentosu bütçeye hayır derse, yani diğer büyük ülkelerde de olduğu gibi, geçmez, yani yürümez. Dolayısıyla şimdi top konseyde, yani Avrupa Birliği konseyinde, bunun için fakat çok sıkıştılar ve bir adalet bakanları var yani Budapeşte'den ve o bütün diğer 26 ülkenin başkentini turluyor. Aman yapmayın etmeyin falan diye bir şirinlik turuna çıkmış vaziyette. Fakat mal meydanda yani Orban işte yani hala atıyor tutuyor. Meloni'yi pek kutladı. Beğendi. Kutladı pek beğendi. Bir kutlayanlardan biri oldu. Ayrıca Donald Trump'la ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Cumhuriyetçi Parti'nin en faşizan sağ kanadıyla da yakın işbirliği halinde toplantılara katılıyor yani. Fakat son olarak şunu söyleyeyim tabii bütün bu çerçevede yani Meloni'ler, Orban'lar falan. Orban, ha şimdi İtalya için aynı yere gelir miyiz tabii o da ayrı konu yani. Neyse günü geldiğinde konuşuruz. Fakat Orban Avrupa Birliği'ne demiş ki bize para vermezseniz başka yerden buluruz demiş. İlginç. Nasıl? Olur desin demişler bu. Çok iyi aslında yani gerçekten ama neresi olduğunu açıklamamış değil mi? Hayır. Senden bekliyoruz onun nereden olacağını. Bu bana şeyi hatırlattı. Belki seferde sen bir de F-16 satmazsanız bir de biz de başka yerden alırız diye öyle bir laf. Evet. Ki bu noktada bitirelim istersen eğer uygun bulursan evet. Sana bu sefer biraz hafifletilmiş versiyonuyla Macar Rapsodisi çalmak istiyorum. Oo güzel bak bu oldu. Çok uygun tabii ki. Çok evet. Teşekkür ediyorum. Çok düşüncelisiniz. Kime atfediyoruz bunu? Orban'a mı yoksa bu? Artık hangisini alırsan diye Ferenc Liszt'in ya da Franz Avrupa'da anıldığı şekliyle. İkinci bir Macar Rapsodisi ama easy version dedikleri biraz kolaylaştırılmış. Piyanist Mike Che çalıyor. Mike Che ya da peki. Ve bu versiyonla kapatıyoruz Macar Rapsodisi'yle. Hayırlara vesile olsun efendim. Çok teşekkürler Cengiz. Görüşmek üzere. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Açık Gazete. Evet Açık Radyo burası 95.0 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete sonun devam ediyor. Saat 9:05 geçerken tekrar beraberiz. Evet şimdi bir de yaklaşan bir başka seçim var bu pazar yapılacak olan Brezilya'da. Bolsonaro'nun yıkıcı politikalarının giderilip giderilemeyeceği konusunda çok önemli yazılar ve uyarılar çıkıyor. Bu pazar Bolsonaro mu demokrasi mi? Demokrasiye karşı Bolsonaro diye bir Progressive International'ın İlerici Enternasyonel'in yayınladığı bir şey var. Ne diyorlar? Evet pazar günü gerçekleşecek seçimlerin gerçekten Bolsonaro'ya karşı demokrasi mücadelesi olduğunu söylüyorlar. Çünkü bu yazıda hatırlatmışlar Bolsonaro seçim sonuçlarını tanımayacağını adeta şimdiden açıklamış durumda seçimlerde hile yapılacağını söylüyor. Trump'ın söylediği her şeyi şimdiden söylüyor yani. Gerekirse güç kullanacağını söylediğini bu sözlerine yer vermişler. Öldürülmeden, hapse atılmadan ya da kazanmadan ofisi terk etmeyeceğini söylemişti. Bu sözlerini de hatırlatıyorlar ve daha önce demiş Progressive International Bolsonaro eğer gerekirse savaşa dahi girerim demişti diye bir mektuplarında bölüm var. Bunun ardında açıcı bir açıklama evet. Aslında ne demek evet. Savaşa girerim bu da bilinmiyor ve çok ciddi bir tehdit tabii yani. Bunun üzerine 1 milyon kişinin de Brezilya'da imzaladığı bir bu demokrasiyi savunan bildiriye yer vermişler. Ve sonunda da mektubun diyorlar ki biz ilerici internasyonel olarak bu seçimlere, pazar günü gerçekleşecek seçimlere hukukçulardan, parlamenterlerden ve işçi liderlerinden oluşan bir uluslararası heyetle gidip takip edeceğiz. Çünkü bu bütün dünyanın geleceği için önemlidir diyorlar. Çok haklılar gerçekten. Çünkü son birkaç hafta, son bir ay içerisinde zaten dünyanın hızla aşırı sağa doğru gitti. Seçim sonuçları geldi biliyorsunuz. Önce İsveç'ten geldi. Eski bir Nazi Partisi, İsveç Demokratları ismiyle bilinen eski bir Nazi Partisi ki şu anda da faşist olup olmadığı tartışma konusu. İkinci büyük parti olmuşlardı ve içerisinde olduğu sağ koalisyon aslında seçimleri kazanmıştı. Hemen ardından geçen hafta sonu İtalya'da yine eski bir faşist parti, şu anda da yine faşist olup olmadı hala tartışılan Giorgia Meloni'nin partisi, İtalya'nın Biraderleri Partisi birinci parti oldu. Şimdi Brezilya'da da önümüzdeki hafta sonu Bolsonaro faşist olduğu açıkça bilinen, her ne kadar partisi faşist bir parti değilse de kendisi açık açık neredeyse faşist olduğunu ilan eden bir lider kazanırsa bütün dünya için oldukça sıkıntılı bir dönem olacak. Evet, bu çok son derece önemli bütün dünya için, senin de dediğin gibi Türkiye'de dahil tabii, dünya tabii bir parçası olarak. Şeyde de, Biyanet'te de iki miting, iki Brezilya ve sonucu öngörülemeyen bir seçim başlıklı bir Brezilya genel seçimlerine ilişkin bir yazı var. Orada da bu konuyu yakından izleyen bir gazetecinin izlenimleri var ve seçimin önde gitmesine rağmen Luiz Inácio, eski başkan da Lula'nın gene de bu işin belli olmayacağı meselesi var. Oldukça ciddi bir şekilde son anketlere göre adaylardan iktidardaki başkan Jair Bolsonaro yönetiminin yolsuzluk iddialarıyla cezaevine gönderdiği, ancak aklanarak siyasete geri dönen önceki başkanlardan da Lula da Silva'nın seçmenlerin %52'sinin desteğini kazanmış göründüğünü, Bolsonaro'nun ise sadece %36'da kalmış göründüğünü, ama çok yakından izleyen biri olarak diyor gazeteci, America's Quarterly, Kolombiya'nın önde gelen yayın kuruluşlarından NTN24 bünyesinde yazıyor, New York'tan yayın yapan sosyal liberal 3 aylık bir düşünce dergisi dijital platformundan, yani bayağı ciddi bir şey bildiriyorlar ve belli olmaz bu iş diyor. Yani Bolsonaro iktidarı bırakmayabilir mi, o da tartışılıyor. Bayağı ciddi bir, çok kritik bir durum var. Progressive International, İlerici Enternasyonu'nun da söylediği, bütün dostlar, müttefikler ve dünyadaki üyeler Brezilya'nın demokrasisini korumak için oraya gideceklerini de belirtiyor. Herkesi de davet ediyorlar. Canlı yayın yapacağız ve Brezilya delegasyonunu desteklemek ve bir seçim gözlem kuruluşu kurmak için destek istediklerini de belirtelim. Yani Frederic Mousseau ile Ana Gaetan Uribe imzalı bir makalede de Common Dreams'de çıkan Brezilya'daki seçimin hem yerli halklar için, hem dünyada çevre için ve hem de iklim krizi için muazzam önemde olduğunu ve Bolsonaro'nun yıkıcı politikalarının hem halkları hem gezegeni korumak için şart olduğunu ve bu Bolsonaro'nun yıkıcı politikalarının mutlaka durdurulması gerekiyor. Yani Brezilya'nın işte biyoçeşitlik zenginliğiyle bilinen dünyadaki en zengin yer olan yağmur ormanlarının, Amazon, ve bunun korunması ve yerli orada yaşayan, daha dünyada beyaz insanlarla hiç temasa gelmemiş kabilelerin de bulunduğu bir yerde bu yerli halkların korunması ve haklarına, hayat haklarına saygı gösterilmesi için hayati önem taşıdığı belirtiliyor. Yani öylesine büyük bir şeyden bahsediyorlar ki, eşitsizlikten. Yani toprak sahiplerinin %3'ü bile değil, %2.8'i bütün arazi, yani tarım yapılabilecek arazinin %56'sına sahipmişler. Ve ayrıca da küçük çiftliklerin %50'sine, yani şeyin, kırsal nüfusun 1/3'ünü kullananların küçük arazi sahiplerinin sadece toprakların %2,5'una sahip oldukları, ulaşabildikleri gibi inanılmaz eşitsizlikler var. Dolayısıyla sıfır ormansızlaşma kampanyası 4 yıl içinde yapılması şart ve Bolsonaro'nun durdurulmasının şart olduğu belirtiliyor. Evet, onu da yakından izlemeye çalışacağız biz de. Tabii Brezilya seçimlerine hepimizin hayatı, Brezilya'nın korunması hepimizin korunması anlamına geliyor diyorlar ve bence de çok haklılar. Öte yandan İran'da da büyük bir şeyden bahsediyoruz işte. Başkent Tahran'da ahlak polisi denen bir ucubenin başörtüsü kurallarına uymadığı iddiasıyla gözaltına aldığı Mahsa Amini'nin ya da Amini'nin hayatını kaybetmesi ve orada öldürüldüğünün tahmin edilmesi kuvvetle büyük bir infiale yol açtı. Ülkenin batısındaki Kürdistan eyaletine bağlı Sakkız kentinde düzenlenen cenaze töreni sonrasında protestolar, İran'ın 33 eyaleti var ve tamamında devam ediyor birçok şehrinde de ve ayrıca dünya geneline de yayılmış durumda. Fransa, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada başta olmak üzere pek çok ülkede protesto gösterileri var. Independent Türkçe'nin de belirttiğine göre onlarca sanatçı ve aktivist Türkiye'de dahil İran'daki protesto gösterilerine destek amaçlı olarak saçlarını kesiyorlar. Açlık grevine de başladıkları haberi var. Kürtçe ders verdiği için ulusal güvenliği ihlal etmekle suçlanan ve 5 yıl hapis cezasıyla Sanandaj cezaevinde tutulan öğretmen Zahra Muhammedi ile Jina Modaresgorji'nin de içinde olduğu eylemlerde tutuklanan aktivistler de cezaevi görevlilerinin işkence ve kötü muamelelerini protesto etmek için açlık grevine başlamışlar. Çok ciddi bir durum var. Yine bir Kürt tutuklu tabii ve Kürtçe ders verdiği için zaten içeri evet. Alınmış. Öldürülen kadın başını yeteri kadar kapatmadığı için öldürülen Amani ise yine kendisi de Kürttü. Dolayısıyla en büyük isyanlar da Kürt coğrafyasında, Kürdistan eyaletinde yaşanıyordu. Ölenlerin sayısının da 41'i geçti resmi olarak duyurulmuştu, ancak Oslo merkezli, yani Norveç'in İran İnsan Hakları Merkezi en az 76 kişinin öldürüldüğünü söylemiş. 450'nin üzerinde tutuklanan olduğu söyleniyor. Bu gözaltı değil. Tutuklananlar, gözaltına alınanların 450'si tutuklanmış. Demek ki çok daha fazla da gözaltı var ülkede. Evet, binlerce kişiden bahsetmek mümkün. İbedi yargılamalar da başladı. Özel şubeler kurulmuş. Tahran savcısının isyancı olarak tanımladığı göstericiler ivedi şekilde yargılanıp için özel şubeler oluşturduklarını aktarıyorlar. Ve gazeteciler dahil, yani yargı erki başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Eycey de, ondan da bahsetmiştik, protestolara destek verenler de yargılanacaktır dedi. Eylemcileri tehdit etti. Yani yargı erginin başkanı ağır tehditte bulunuyor. Yani dünya hakikaten akıl almaz bir noktaya doğru gidiyor. Alenen tehdit de yargıçtan geliyor. Gazeteciler dahil yüzlerce kişi gözaltına alınıyor. Mazandaran'da genel savcılık, ülkenin kuzeyindeki bu eyalette, kent genelinde 450 kişiyi gözaltına almışlar. Onu söylüyorlar. Gilan Emniyet Müdürü de 60'ı kadın, 739 kişinin gözaltına alındığını duyurmuş. Hepsi, bunların Independent Türkçe'de ayrıntılı olarak veriliyor. Ve daha da vahimi, İşte Norveç merkezli insan hakları örgütü Hengav'da onlarca kişinin akıbetinin bilinmediğini, ne olup ne bittiğinin bilinmediğini söylüyor. Tabii yani, evlerinden alıyorlar. Evet, güvenlik güçleri yüzlerce kişiyi kaçırmışlar. Başta Kürdistan eyaleti olmak üzere. Yani kadınlar var, çocuklar var, gençler var içinde. Haber anlamadığı gibi akıbetleri de bilinmiyor yani. Hatta BBC'de çok ürkütücü bir haber vardı bugün. İran'daki yani bazı kişilerle konuşmuşlar. Mesela 51 yaşında gözaltına alınmış olan Meryem'le İran güvenlik güçlerinin kendisini ele geçirdiği anı nasıl anlatmış? Beni yere yatırdılar, bir polis postalını sırtıma bastırdı, karnımı tekmeledi, ellerimi bağladı. beni kollarımdan kaldırıp bir minibüsün içine attı diyor. Ahlak kuralı, polis tarafından başörtüsü kurallarını, hicabı kurallarını ihlal ettiği iddiasıyla Mahsa Amini'nin öldürülmesi, 16 Eylül'de tutuklanan 22 yaşında kızın ölümünden sonra İran'da gösteriler devam ediyor. Acımasız tutuklamalar diyor. Yani Meryem diyorlar ama adını, gerçek adını açıklamıyorlar elbette BBC'den. O durum o videolarda gördüklerinizden çok daha kötü diyor. Komutanlardan birini, askerlere acımasız olun emrini verirken duydum. Kadın görevliler de en az bu kadar kötü, bir tanesi bana tokat atıp İsrail ajanı ve fahişe olduğumu söyledi diyor. BBC üst düzey güvenlik güçlerinin protestoculara acımama ve onlara ateş etme emri verdikleri videolarda gördü, bizzat tanık oldu diyor. BBC doğrulamış. Hatta sesimizi kesmezsek bize tecavüz edeceklerini söylediler diyen de var. Çok ürkütücü bir durum ama korkusuz genç kızların da bütün olumsuz şartlara rağmen büyük bir mücadele verdiklerini de söylüyor. Minibüste mesela Meryem ve diğer tutuklu eylemcileri Büyük İran Devrim muhafızları üstüne götüren minibüste protestolar başlamış. Minibüste benimle birlikte başka kızlar da vardı ama çok daha gençtiler. Cesaretlerini gördüğüm zaman kendimi toparladım. Bana yardım etmeye başladılar. Bağırıp görevlilerle dalga geçiyorlardı demiş ve bu kuşak benimkinden farklı, korkusuzlar diyor. Aynı şeyi Rusya'daki savaş karşıtı gösteriler için de söylüyorlardı. Daha çok genç bir kuşak. İlk kez diyorlardı Rusya'da 20'li yaşlarında olan insanlar sokaklardalar ve rejimle en ufak bir bağ hissetmiyorlar, kurmuyorlar ve çok da korkusuzca mücadele ediyorlar diyordu. Biz Türkiye'de Gezi direnişinde yine benzer bir yaş grubunun bu şekilde sokaklara çıktığına şahit olmuştuk. İran'da da böyle bu rejimle hiçbir bağ kullanmayan, pazartesi günü Aysim Türkmen'in yaptığı bu röportajda da vardı. İranlı aktivistler anlatıyorlardı. Bizim gibi değiller diyordu. Biz çünkü reform, değişiklik vesaire falan istiyorduk. Onlar direkt devrim diyorlar dedi. Hatta kendileriyle de dalga geçtiklerini söylüyor. Siz 3 milyon kişi Tahran'a girip iktidarı devirmeden geri mi çıktınız? Gösteri yapıp geri mi çıktınız demişler. Yani biz olsak 3 milyon kişi sokağa inebilsek deviririz bu rejimi diyorlarmış. Evet, fakat ilginç yani mesela bu Meryem isimli adı, gerçek adı olmayan, işte BBC'nin haberinde geçen kadın küçük bir polis karakoluna götürüldük. Bu kadar çok kişinin işlemini yapmaya hazır değillerdi. Ben de dahil en az 60 kadını küçük bir odaya doldurdular. Yan yana duruyorduk, oturamıyorduk, hareket edemiyorduk diyor. Tuvaleti kullanamazsınız, acıkırsanız da kendi dışkınızı yiyin dediler diyor. Neredeyse bir gün geçtikten sonra odanın içinde bağırdık, durumu protesto ettik ve sessiz olmazsak bize tecavüz edecekleri tehdidinde bulundular diyor. Buna rağmen de bir kadın eylemci, mesela güneydeki kentlerden birinde tutuklanan kadın güvenlik görevlilerinin bile mahkumları tecavüzle tehdit ettiğini anlatmış. Periştah, adı gerçek ismi değil. Gözetim merkezinde bizi kayıt altına alan görevli adımı sordu ve bana fahişe dedi. Şikayet ettiğimde de devam edersem kardeşlerinden birini, yani erkek gardiyanları üzerime salacağını söyledi diyor. Küçük bir odada 80'den fazla insanı tuttular, bizleri acıdan öfke içindeydik diyor. Cep telefonlarımıza el koydular ve protestolarla ilgili herhangi bir haber paylaşmış mıyız diye bakmak için fotoğraflara, videolara ve mesajlara baktılar. Paylaşmışsak dosyamızı ekliyorlar. Ertesi sabah bir yargıç geldi, suçlamaları düşürdü ve gençlerin çoğunu serbest bıraktı diyor. Ama yargıç yetişkinlere kısa sorular sormuş ve kaderimize o kısacık süren mahkemede karar verdi diyor. Çok ilginç aslında. 25 yaşın altındaki eylemcilerle birlikteydim. Bazıları 25'in de altındaydı yaşı. Bazılarının yüzünde kan vardı ama gülüyor, sohbet ediyor, şakalaşıyorlardı. Biri de benden de gülümsememi istedi ve haklı olduğumuz için muzaffer olduğumuzu, galip olduğumuzu da, zafer kazandığımızı söyledi diyor. İşte Türkiye'de de kadınlar ve kadın örgütleri, sanatçılar, sinemacılar anlamlı protestolar düzenliyorlar. Kestikleri saçlarını sosyal medya üzerinden dünyayla paylaşıyorlar. Sadece kadınlar mı? Edirne hapishanesinden iki yürekli insan saçlarını kazıttılar. İranlı kadınların sesine ses katmak amacıyla, üstelik kendileri de hapiste olan iki insanın çağrısı karşılıksız kalmamalıydı. Kalmadı da diye yazıyor Şanar Yurdatapan. Ve ilk katılımcılar olarak da Şanar Yurdatapan, Gençay Gürsoy, Celal Yıldırım, Baskın Orhan, Mevlüt Ülgen, Nazar Büyüm, Sait Çetinoğlu, Nedim Özel, Ahmet Aykaç, Şebnem Korur Fincancı, Vedat Bulut, Doğan Özkan, Ahmet Kırbaş, Erol Tunç, çok ünlü ve çok anlamlı direnişe katılalım, yaygınlaştıralım diyorlar. Demirtaş'ın mektubunda yazdığı gibi, Selahattin Demirtaş'ın, baskı ve zulme karşı direnmek sadece o baskının mağdurlarının değil, herkesin sorunu ve sorumluluğu. Bir diğer anlamı ise hukuk ayaklar altına alınarak hapsedilen insanlar o koşullarda bile herkese örnek oluyorsa, hepimize düşen de onların yanında yer almak değil mi diyorlar. Ve diyor ki, kesilen saçlar yeniden çıkıyor, hatta daha da gür çıktı söylenir. Ama böyle bir amaçla kazınmış kafaların fotoğrafı daha gür ve güçlü bir ses olarak yankılanacaktır diyor. Öte yandan da işte Türkiye'den ilgili birkaç şey daha verelim. HDP'de Halkların Demokratik Partisi Mersin'in Mezitli ilçesindeki TC, polis evine, TC ya da polis evine düzenlenen bir polisin vefat ettiği, biri polis, dört kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili açıklama yapıyor. HDP eş genel başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar imzasıyla yapılan açıklamada, özellikle seçimlere yaklaşmakta olduğumuz bu günlerde ortalığı bulandırmak, yeni bir şiddet dalgasını ve provokasyonları Haziran-Kasım 2015 dönemindeki gibi kullanmak amacında olanların bu hevesleri karşısında suskun kalınamaz ifadesini kullanmışlar. Demokratik siyaset alanını daraltmak ve işlevsiz hale getirmek amacında olanların bu hesabını boşa çıkarmak hepimizin demokratik görevidir diyorlar. Mersin'de yaşanmış saldırıyı kınıyor ve karanlıkta bırakılan noktaların da aydınlatılmasının gerekliliğini vurguluyoruz diyorlar. Bazı videolar dolaşıyor iki genç kadının ateş açtıklarına ilişkin görüntüler var. Birisi de yere düşüyor. Ne olduğu bilinmiyor. Mersin'in Mezitli ilçesindeki TC polis evine yaklaşan bir araçtan inen kişiler buradaki polislere uzun namlulu silahlarla ateş açtı diyor gazete duvarda da. Polisler saldırganlara karşılık verdi. Çatışma çıktı. Bir polis vefat etti. İki polis memuru yaralandı deyip Edirne cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş sosyal medyadan yaptığı açıklamada saldırıyla ilgili olarak şu mesajı paylaşıyor. Mersin'deki silahlı saldırıyı kınıyorum. Siyasetin sorumluluğu şiddet dışı çözümlerde ısrarcı olmaktır. Ölümleri durdurmaktır. Şiddetin her türlüsüne karşı çıkacağız. Demokratik siyasette ısrarcı olacağız. Bunun herkes tarafından net olarak bilinmesini isterim diyor. Bakan, İçişleri Bakanı da cevap vermiş buna. Demokratik siyasette ısrarcı olun diyen Demirtaş'a katil Demirtaş demiş İçişleri Bakanı. Daha geçen hafta terörist başını öven 6-8 Ekim'in faili cezaevinden Mersin'deki silahlı saldırıyı, parantez içine almış onu ve ünlem koymuş, kınamış. O kadar iğrenç ve aşağılıksın ki birlikte fail olduğun PKK'yı burada bile temize çıkarıyorsun. Çünkü en güçlü ortaklık suç ortaklığıdır ifadesini kullanıyor. İçişleri Bakanı böyle yazıyor. Demirtaş'tan da cevap gelmiş. Beni etrafındaki çakallarla karıştırma kirli. Aslan yattığı yerden belli olur demiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün Mersin'de yaşanan hadiseyi gördük. İki tane terörist kadını kimler istismar ediyor? Malum parlamentoda olan parti diye açıklama yapmış. Emniyet Genel Müdürlüğü de Mersin'deki terör saldırısıyla ilgili paylaşım yapan 22 sosyal medya kullanıcısı hakkında adli işlem başlatmış. Böyle bir gelişmeler dizisi var. Evet, bitirmeden bir de elimizdeki iki haberi daha söyleyeyim. Bir, Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz'ın parkta çocuğuyla otururken saldırıya uğradığını duyurduğu haberi var. Bu da endişe verici bir haber. Neden acaba? Yaptığı son anketlerle ilgili mi, alakasız başka bir durum mu? Bilmiyorum. Ne diyordu onu da bilmiyorum doğrusu, son anketlerdeki durumu. Yaman şey de diyor, saat 20.05'te Konya altında mahallemizin çocuk parkında çocuğuma bir şeyler yedirirken oturduğum banka arkadan yaklaşan şapkalı ve maskeli bir kişinin saldırısına uğradım. Kulağıma yumruk attı. Arkamda gezindikten sonra doğrulup tekme attığım şahıs sen ne sandın kimsin lan diye bağırıp hızla koşup kaçtı diyor. Kaçtığı yere doğru yakalamaya çalıştım ancak kaybolmuştu. Arabayla kaçtı diyor. Ülkeyi koskoca bir mafya devletine dönüştürdüler demiş. Merak edenler için de bitiriyor. Ben iyiyim, çocuklar da iyi demiş. Bir de konser iptali var. İrem Derici'nin Elazığ'daki konseri iptal edilmiş. Niye? Niye? Bilmiyorum. Salçalı Köfte Festivali'nde 30 Eylül 2 Ekim arasında gerçekleşecek olan, orada sahneye çıkacak olan şarkıcı İrem Derici, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının Derici'ye hedef alan açıklamaları sonrasında iptal edileceği öğrenilmiş. Sözcü'nün haberi bu. Elazığ'da geleneksel ve bu yıl dördüncüsü yapılacak olan Salçalı Köfte Festivali'nde Hür Dava Partisi Hüdapar İl Başkanı Yasin Kavaklı tarafından hedef alınmış. İşte Tatlıcı, Elazığ Tatlıcılar Odası Başkanı da iptal edileceğini açıklamış. Bir de son isterseniz Boğaziçi Üniversitesi'nden bir gelişme vardı. Onunla bitiririz. Boğaziçi Üniversitesi'nden 3 ay uzaklaştırılan Profesör Doktor Tuna Tuğcu'nun üyesi olduğu Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği'ne ulaşması güvenlik görevlilerince engellendi diye bir haber vardı Biyanet'te dün. Bu Bilgi Teknolojileri Kurulu üyeleri 4 öğretim üyesi geçtiğimiz aylarda rektörlük tarafından görevden alınmıştı. Ardından da kurul lave edilmişti. Bu 3 öğretim üyesinin akademik görevlerine iade edilmesine rağmen Profesör Doktor Tuna Tuğcu hakkında görevden uzaklaştırma kararı iptal edilmemişti. Böyle bir gelişme vardı. 15 Eylül'de açıklanan karara göre Tuğcu'nun görevden alınma süresi 3 ay daha uzatılmıştı. Bunun ardından dün gerçekleşmiş, üyesi olduğu Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği'ne ulaşmak için kampüse gidiyor. Fakat güvenlik görevlerince izin verilmemiş Profesör Doktor Tuna Tuğcu'ya. Evet, kendi üyesi olduğu Mezunlar Derneği'ne ulaşması engellenmiş. Evet, bu şekilde de bitiriyoruz bugünkü programımızı. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Robit Ayar'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.